δύο, ένα, δύο. Και γιατί ταλαιπωρείται ο άνθρωπος? Γιατί είναι βλαμμένοι γιατροί. Μια ακόμη παραδοχή από έναν που έχει διοικήσει αυτόν τον τόπο, είναι και εκλεγμένος βουλευτής, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, για μια κατηγορία εργαζομένων. Δεν μας εκπλήσει τίποτα απολύτως. Το θέμα δεν είναι μόνο οι γιατροί βλαμμένοι. Είναι και άλλοι πολλοί. Πού να τους μετράμε? Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Δεν είναι και για ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι περισσότεροι βλαμμένοι από τα προβατάκια. Υπάρχει και ο κίνδυνος να μας πάρει και ο ύπνος, μετρώντας βλαμμένους. Ενώ με τα προβατάκια παίζει ακόμη, γιατί έχει αποδειχθεί ότι δεν πιάνουν πια τα προβατάκια. Τέτοια ερωτήματα προκύπτουν σήμερα, που είναι Τρίτη. Έχουμε Τρίτη, είναι γεγονός. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε φθινόπωρο. Έχουμε όμως και κάτι ακόμη καλύτερο, το οποίο μας το είπε ο κύριος Βορύδης χθες βράδυ. Εγώ λέω όμως ότι καταρχήν πρέπει να υπάρχει φόρος κατοχής. Πρέπει να υπάρχει φόρος κατοχής. Muchacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara. Πρέπει να υπάρχει φόρος κατοχής. Πρέπει να υπάρχει φόρος κατοχής επειδή υπάρχει κατοχή. Είναι πάρα πολύ απλό. Του το ρωτήσανε με κάποιο τρόπο, έριξε ένα μικρό χαμογελάκι και πήγε παραπέρα. Το παραπέρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από την εκπομπή χτες βράδυ του Νίκου Χατζηνικολάου στον Ενικό, ήταν ο Βορύδης, ήταν ο Σταθάκης, μάθαμε και από εκεί κάποιες ειδήσεις. Και βεβαίως ήταν κόσμος, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις εκπομπές. Ένας άνθρωπος εκεί ρώτησε, μάλλον κατέθεσε τη δική του περίπτωση, δεν τα βγάζει πέρα. Έχει ένα σπίτι, δεν έχει δουλειά, τα γνωστά. Σχεδόν το 90% των συζητήσεων που γίνονται μεταξύ νορμάλ ανθρώπων αυτού του τόπου είναι περίπου τέτοια θέματα. Εκεί λοιπόν ήρθε η κοινωνική ευαισθησία του υπεύθυνου πολιτικού Μαυρουδή Βορύδη να δώσει απάντηση. Από το 2010 είμαι άνεργος και εγώ και η γυναίκα μου και έχουμε δύο ανήλικα παιδιά. Πού μπορούν να βρεθούν αυτά τα χρήματα να πληρώσω και τι θα γίνει? Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξαναλέω. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι κατανοητό και θεωρώ ότι εκεί κανείς μπορεί να δει τι δυνατότητες έχει και σε επίπεδο, αν θέλετε, ρύθμισης και παρέμβασης για την αποπληρωμή και τη διευκόλυνση αποπληρωμής αυτών των χρεών. Δηλαδή, τι χρεών? Χρεών που σωρεύτηκαν γιατί πέσαν όλα μαζί. Εσάς όμως η επιβάρυνσή σας με τον καινούριο φόρο θα είναι μικρότερη του χρόνου. Η δική σας επιβάρυνση. Γιατί εσείς έχετε αστικό ακίνητο. Αφού δεν έχει να πληρώσει. Εντάξει τώρα, ακούστε. Από εκεί και πέρα, ο καθένας θα δει πώς θα διατάξει τα περιουσιακά του στοιχεία έτσι, ώστε να τακτοποιεί τις υποχρεώσεις. Πώς θα διατάξει, τι σημαίνει? Δεν μπορούνται. Σημαίνει ότι μπορεί να πάει να του κάνω υπόδειξη. Πόλεις. Τι θα έκανα, να κάνω τον επενδυτικό σύμβουλο. Ναι. Να νοικιάσει και να πάει σε ένα μικρότερο σπίτι. Ποιος θα κάνω τώρα, να πληρώνει, έχει εισόδημα λοιπόν από το σπίτι του και να πάει εν συνεχεία να πληρώσει τις οφειλές του. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είμαι γούστα escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Και γιατί ταλαιπωρείται ο άνθρωπος? Γιατί είναι βλαμμένοι γιατροί. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Oír cómo suenan esos guitarrones y echar un tequila con los valentones. Ναι. Να νοικιάσει και να πάει σε ένα μικρότερο σπίτι. Ποιος θα κάνω νοικιάσει? Τώρα να πληρώνει, έχει εισόδημα λοιπόν από το σπίτι του και να πάει εν συνεχεία να πληρώσει τις οφειλές του. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Σε αυτή τη φράση, το εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, νομίζω περικλείεται όλο αυτό που συμβαίνει και η αντίληψη, η αντιμετώπιση των θεμάτων, των λαϊκών θεμάτων, των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η κοινωνία και πώς έρχεται από πάνω η ηγεσία. Και ο Βορύδης δεν είναι ένας τυχαίος βουλευτής, να δώσει λύση. Έτσι ακριβώς. Εφόσον δημοσίως σε κανάλι λένε τι να κάνουμε τώρα, και άντε νίκιασε με ένα περιφρονητικό ύφος, φανταστείτε τι γίνεται μέσα όταν κλείνονται για να αποφασίσουν τα μέτρα τα οποία υποτίθεται γίνονται για το καλό της χώρας. Θα μίλαγε έτσι για έναν βιομηχανό. Είναι μια απλή λαϊκίστικη πάντα απορία. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την περιφρόνηση. Ας δώσει ο καθένας την απάντησή του. Έχει μια αξία, γιατί πίσω από τη λέξη λαϊκισμός κρύβονται και ερωτήσεις και απαντήσεις που ποτέ δεν πρέπει να τις θέτει κανείς, διότι ξεφεύγει από τα συνήθη. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο άλλο κανάλι και πολύ νωρίτερα έκανε συγκρίσεις με το παρελθόν και το παρόν. Οι ξένοι δεν ποντάρουν καθόλου στη σταθερότητα αυτής της κυβέρνησης. βλέπουν ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο το θέμα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Άρα και κυρίως όταν βλέπουν τον κύριο Τσίπρα να φέρνει ένα μοντέλο, το οποίο εγώ θα το ονόμαζα ότι είναι μια, αν θέλεις, παλινόστηση, μια προσπάθεια να κάνει ίσως ένα παιδικό του όνειρα πραγματικότητα, όπως το να στήσει την Ελλάδα σε μια σοβιετικού τύπου δημοκρατία. Με πάρα πολλές κρατικοποιήσεις, με τα κομματικά όργανα να αποφασίζουν τι θα γίνεται αριστερά-δεξιά, πάντοτε για το καλό μας βεβαίως. Και γιατί ήταν πορείτο ο άνθρωπος? Γιατί είναι βλαμμένοι γιατροί! Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μια σοβιετικού τύπου δημοκρατία. Με πάρα πολλές κρατικοποιήσεις, με τα κομματικά όργανα να αποφασίζουν τι θα γίνεται αριστερά-δεξιά, πάντοτε για το καλό μας βεβαίως. Ναι, είναι πολύ κακή η σοβιετικού τύπου δημοκρατία. Δεν υπάρχει για τους γνωστούς λόγους. Δεν θα κάνουμε αναδρομή, γιατί ήταν εκεί μια ομάδα, η οποία, μια μικρή ομάδα, η οποία αποφάσιζε με ειρωνικό τρόπο, όπως λέει και ο Μπάμπης, πάντα για το καλό μας, με κομματικά όργανα. Τώρα, εδώ που δεν έχουμε αυτό το κακό, ποιος αποφασίζει? Είναι πολυπρόσωπο αυτό το σύστημα που αποφασίζει. Και για το καλό, ποιον αποφασίζει αυτό το σύστημα που αποφασίζει? Γιατί καλά κάνουμε και κατακρίνουμε το κακό, εισαγωγικά ή χωρίς, διαλέγετε και παίρνετε. Αλλά αυτό που έχουμε τώρα θεωρείται το άριστο ή ό,τι καλύτερο? Και ισχύει πάντα αυτό που λένε, ότι αποφασίζουν οι πολλοί? Νιώθετε ότι αποφασίζετε? Όλα αυτά που έχουν συμβεί τα 3-4 τελευταία χρόνια τα έχετε αποφασίσει? Σας έχει ρωτήσει κάποιος? Σας ρώτησε βέβαια στις εκλογές, αλλά δεν είπε σε καμία περίπτωση, είτε αυτό είτε ο προηγούμενος, ότι θα κάνουν αυτά που κάνουν. Αλλά ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ούτε από το λαό που ψηφίζει, αλλά από το Βερολίνο ή τις Βρυξέλλες παλιότερα ή κάποια άλλη έδρα επιχειρήσεων, ομίλων, συγκροτημάτων, τραπεζιτών σίγουρα, και ίσως και λίγο με τη συμμετοχή κάποιων κυβερνήσεων. Στάνες, βοσκοτόπια, βράχια, κάνει και ο Σταντελής. Θα προλογηθούν και μετά άφησε να τελειώσει η διαπραγμάτευση με την Τρόικα, να κλείσει ο οργανισμός και τότε να σχολιάσω. Αφού δεν διαπραγματεύεται σημαίνει... με την Τρόικα. Πάρα πολύ σκληρά. Βέβαια. Δεν δεχόμαστε από την Τρόικα καμία υπόδειξη για μισθούς, συντάξεις, για μέτρα που θα αναπτύξουν περισσότερο την ύφνεση. Αυτό δεν δεχόμαστε. Μπράβο! Αυτό δεν δεχόμαστε. Εγώ λέω όμως ότι καταρχήν πρέπει να υπάρχει φόρος κατοχής. Το λέει αυτός. Καταρχήν βεβαίως πρέπει να υπάρχει φόρος κατοχής, γιατί υπάρχει και κατοχή. Μην τα συζητάμε αυτά, είναι πολύ γνωστά, και κάθε κατοχή έχει τους δικούς της φόρους, τους ανθρώπους που συνεργάζεται, ένα λαό από κάτω κατεχόμενο και ένα έδαφος επίσης κατεχόμενο. Υπάρχουν και φτωχοί, οι οποίοι όμως πρέπει να νιώθουν πάρα πολύ καλά, γιατί ακούμε τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος έδωσε διευκρινήσεις, ειδικά για τους φτωχούς, να μην νοιαστούν για τίποτα από όλα αυτά που έρχονται. Δεν συζητάει η κυβέρνηση απελευθέρωση των πληστηριασμών χωρίς κριτήριο. Χωρίς κριτήριο. Χωρίς κριτήριο. Που σημαίνει, έχει σημασία το μέγεθος του ακινήτου και η αξία του, και έχει σημασία και η εισοδηματική κατάσταση. Για να επαναλάβω λοιπόν τη δήλωση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, οι φτωχοί άνθρωποι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι οι φτωχοί όμως? Και ποιοι είναι οι φτωχοί? Θα το δει. Θα μου φέρες Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. Οι φτωχοί άνθρωποι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Μουχέρες, μουιρίντας, ρετσούρας, δεκάρα. Και γιατί ήταν πορείτο ο άνθρωπος? Γιατί είναι βλαμμένοι γιατροί? Ασί σον λα σέμπρα σεν Γουαδαλαχάρα. Οι φτωχοί άνθρωποι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι οι φτωχοί όμως? Και ποιοι είναι οι φλούσιοι? Θα το δει. Είναι πολύ ειλικρινής εδώ, μην το παίρνετε ανάποδα. Είναι πολύ ειλικρινής, γιατί τον ρωτάει και η Κάτια Μακρύ και ο Χατζηνικολάου ποιοι είναι οι φτωχοί, με το σκεπτικό να οριστεί αυτό το περίφημο όριο της φτώχειας, ώστε να ξέρουμε ποιον όν τα σπίτια θα πάρουν, ποιον όν δεν θα τα πάρουν και όλα τα υπόλοιπα. Και λέει θα το δείτε. Γιατί καταρχήν κάθε μέρα που περνάει αυξάνεται ο αριθμός των φτωχών. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να ορίσει ένα όριο, είναι πολύ ρευστά τα πράγματα. Περιμένουν να φτωχοποιηθεί πλήρως ένα μεγάλο κομμάτι, ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει εκεί. Δεύτερον, η ίδια απάντηση, το θα το δείτε, κολλάει και στην ερώτηση πόσοι είναι οι φτωχοί. Και στο πόσοι και στο ποιοι θα το δείτε, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η ρευστότητα. Εμείς έχουμε ένα φτωχό, ακολουθεί τώρα αμέσως, θα καταλάβετε από τη φωνή ποιος είναι. Πρώτου 9 έπαιρνα 9.000. Ήταν πολλά. Πρώτο. Και δεύτερο, έπαιρνα 14 μισθούς, παίρνω τώρα 12.500. Συν την αλληλεγγύη πάμε 11. Συν το φόρο που έδωσα 5.500 εγώ, δεν σας άρεσε που λέει, 5.500. Πάει 10 μισθοί, άρα πέσει κατά 5.000. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Por una morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en chapala. Εγώ λέω όμως ότι καταρχήν πρέπει να υπάρχει φόρος κατοχής. Εδώ η Ελληνοφρένεια με όλα αυτά τα ωραία. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος είναι αυτός που δεν περνάει καλά και αυτός. Βεβαίως δεν έχει κάνει τη δήλωση με το παξιμάδι που έκανε ο Τζαμτζής, αλλά φανταζόμαστε κάπου εκεί πρέπει να κινείται και ο ίδιος. Στα όρια της απόγνωσης. 2-11-200-8-200 για μηνύματα συμπαράστασης σε βουλευτές και άλλους που περνάνε πολύ άσχημα. Αν θέλετε τα ίδια μηνύματα, μπορείτε να τα στείλετε με mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και βεβαίως με μήνυμα στο κινητό θα γράψετε real, ένα κενό μετά και ό,τι θέλετε και θα το στείλετε στο 54-100. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και θα ακούσουμε πώς προέκυψε αυτή η δήλωση συμπαράστασης του Γιακουμάτου προς τους βλαμμένους γιατρούς. Είχαν έναν πατέρα στο άλλο παράθυρο το πρωί στο Παπαδάκι που έχει παιδί με τετραπληγία και πρέπει ανατακτά διαστήματα να πηγαίνει να φεύγει από εκεί που μένουν σε ένα κέντρο για να ελέγξουν μήπως έχει γίνει καλά, αν έχει γίνει το θαύμα δηλαδή, ώστε να αναγκαστούν οι υπηρεσίες να του κόψουν ή να του συνεχίσουν το επίδομα. Αυτό κατεγγέλθη και η ατάκα του Γιακουμάτου είναι ότι δεν φταίει η πολιτεία για όλο αυτό. Ψιλοφταίει ο πατέρας που δεν το πολύ ψάχνει, αλλά σίγουρα φταίνει βλαμμένοι γιατροί. Είσαστε γιατρός, κύριε Γιακουμάτο. Είσαστε γιατρός. Άνθρωπος με εγκεφαλική παράλυση. Γίνεται καλά. Γίνεται καλά. Γιατί να παίρνω εγκαθώς απομονωπή. Τώρα έγινε μια επιτροπή και έφερε. Στα 43 και μετά πέρασε τα 3. Και μου λέτε τώρα να μην. Μέσα είναι. Μέσα είναι. Μέσα είναι. Και γιατί ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Γιατί είναι βλαμμένοι γιατροί. Εγώ δουλεύω, δόξα τω και μηδέν να βάλει, Ζαμαφού. Ζαμαφού. Ζαμαφού. Ζαμαφού. Δύο. Άφησε να τελειώσει η διαπραγμάτευση με την Τρόικα, να κλείσει ο οργανισμός και τότε να σχολιάσω. Αφού δεν διαπραγματεύεται με την Τρόικα. Πάρα πολύ σκληρά. Μπράβο. Πολύ σκληρή διαπραγμάτευση γίνεται. Το λέει και ο Γιακουμάτος, οπότε για να το λέει και ο Γιακουμάτος μπορεί να ξεχωρίσει το σωστό από το βλαμμένο γιατρό. Κάτι παραπάνω θα γνωρίζει και ο ίδιος. Ακούσαμε πριν να λέει ο Βορύδης ότι οι φτωχοί δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από τα νέα μέτρα πληστηριασμοί με κριτήρια. Ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό δεν συζητούσαμε τη λέξη, δεν την ακούγαμε. Δεν τη θέταμε καν τη λέξη πληστηριασμός. Τώρα έχει έρθει η λέξη, κανονικά έχει μπει στη ζωή μας από παντού, παράθυρα, τηλεοπτικά, πόρτες. Αλλά με την φράση συμπληρωματική δίπλα με κριτήρια. Οπότε, όταν θα γίνουν οι πληστηριασμοί με τα κριτήρια, οι φτωχοί, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, θα ξέρουμε δηλαδή, αλλά δεν έχει οριστεί επισήμως στην εφορία, δεν θα έχουν να φοβηθούν τίποτα. Και οι πλούσιοι όμως δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, αυτοί ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να οριστούν από την εφορία. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και για τους πλούσιους, όμως όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, όπως μας είπε χθες ο κύριος Σταθάκης. Εσείς πάντως, όποτε σας έχω ρωτήσει, εσάς, τον κύριο Μιλιό, τον κύριο Τσακαλώτο, όλα τα στελέχη του οικονομικού τομέα στο ΣΥΡΙΖΑ, αρνείστε πάντα να πείτε τι φορολογικούς συντελεστές θα έχετε. Τους μέσους όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οποίοι είναι. Η μέση όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, είναι. Και σύντομη απάντηση για όλε τι κατηγορίε. Όλε τι κυρίσει, εισοδήματα, για όλα. Αυτή είναι μια σαφή απάντηση. Σαφής αυτή είναι σαφή απάντηση. Επομένω, αυτά τα ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε 70% συντελεστή, αλλά ο ΛΑΝΤ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι. Μάλιστα. Όπως λέγανε μέχρι πρόσφατα ότι θα. Και ο ΛΑΝΤ το έλεγε, τον έβαλε το φόρο, φύγαν όλοι έξω. Γιατί έτσι λειτουργεί η Ευρώπη μας που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει και το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Δεν πρόκειται, δεν το έκανε, σχεδόν το έκανε ο ΛΑΝΤ, αλλά δεν είχε καμία απόδοση. Δεν πρόκειται να το κάνει και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας ξεκαθάρισε χθες βράδυ ο κύριος Σταθάκης, σε αντίθεση με άλλα στελέχη που παλιότερα λέγανε ότι θα βάλουν φόρο μέχρι και 70%. Οπότε σε αυτή τη χώρα οι πολύ φτωχοί, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα πάθουν τίποτα, όπως είπε ο Βορύδης, οι πολύ πλούσιοι. Ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά δεν θα το μάθουμε τυπικά ποτέ. Επίσης δεν θα πάθουν τίποτα, όπως είπε ο κύριος Σταθάκης. Μένουν οι μεσαίοι, οι οποίοι έχουν πάθει και θα πάθουν ό,τι πρέπει να πάθουν οι μεσαίοι. Σύμφωνα πάντα με τη λογική. Εδώ δεν το έχουμε από στέλεχος, ούτε του ενός, ούτε του άλλου κόμματος. Να σε ρωτήσω, εσύ τώρα στο μανιφέστο για τους Χρυσιαυγίτες. Εντολή από το Μαξίμου ήταν. Ακριβώς, τροφέ. Γιατί έτσι τον ακούω εσένα ήταν το μανιφέστο. Τι? Τον ακούω εσένα. Εγώ ήμουνα. Έλα, Αποστόλη, τι γίνεται. Έλα, καλά. Για να σε πετύχω, πες φέτος το τηλέφωνο πρέπει να κάνουμε τάμα, έτσι. Τι έταξες? Να σου πω, δεν έχω τάξη. Δεν πρόκειται. Τάξε μου. Να σου πω, ξεκινάω τώρα για δουλειά και ακούω το βουλευτή αυτόν. Πώς το λένε, ρε, που θα κάνει το σκατό του Παξιμάδη? Τζαμτζή. Α, μπράβο, αυτός. Τζαμτζή, ο κουραδοπρεπής. Όχι, να έρθει λιγάκι από το σπίτι μου να του δώσω καμιά μάτρα τα δικά μου τα σκατά που κάνει Παξιμάδη. Μην το βάζουμε σε κόπο τώρα. Να ρωτήσω. Για ρώτησε. Πού ταλιάζεις? Στην ταράτσα, έχω ακόμα ταράτσα. Ήθελα να πω ότι δεν μπορούν οι περισσότεροι Έλληνες να καταλάβουν ότι όταν ένας κλάδος δεν πληρώνεται, τα λεφτά που θα πάρουν θα τα ξοδέψουν πάλι στα εμπορικά. Ένας κλάδος, είπατε, ένας σκλάβος? Ένας κλάδος. Με δέλτα. Ναι. Α, εντάξει, και το σκλάβος θα τέριαζε. Ρε Αποστόλη, έλα. Ποιοι είναι οι τελπεντέρδε και ποιοι πεντεντέρδε? Δεν το κατάλαβα. Πώ το είπε ο Τσίπρα? Όπω και να το πει, βραβάτο και ο Τσίπρα, να του πήγε να πει πεντεντέρδε, τέλο πάντων. Πολύ καλά, να σου πω. Αυτό είναι το αύριο τη Ελλάδα που κολώνει να του ονοματίσει και είναι ο ίδιο που λέει ότι θα τα βάλει μετά με τη διαπλοκή. Η ατάκα μου άρεσε όμω. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα, λέγομαι Μαρία. Γεια σου, Μαράκη. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε κάτι αν μπορείτε. Τους φόρους για τα ακίνητα μας τους βάζουν με αντικειμενική αξία πριν 4-5 χρόνια, έτσι. Ναι. Ό,τι πουλάνε αυτοί, το ΠΑΠ και ό,τι άλλο έχουν πουλήσει, γιατί το πουλάνε με σημερινές τιμές? Ναι. Αποστόλη μου. Ναι. Καλημέρα. Είμαι η κυρία που σου έχω πει για τον πιγκουίνο, αλλά δεν σε πήρα τώρα γι' αυτό. Σε πήρα να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή της Πέμπτης και της Παρασκευής. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε το κάτι άλλο. Μιλήσατε μέσα στην ψυχή μας. Να σε ρωτήσω, έχεις προσέξει το λόγο του Άδωνη τελευταία? Τόσο περνάει ο καιρός, η γλώσσα αρχίζει και την μπερδεύεται λιγάκι. Ότι όταν μιλάει γρήγορα. Έρχονται τα κεφαλικά ένα-ένα, λες. Ναι, και πέρα από αυτό, ξέρεις, πρώτον αλλάζει σιγά-σιγά. Έρχεται η έπαρση, μια σιγουριά. Μιλάει σιγά-σιγά έτσι με ένα στόμφο όταν θέλει να γίνει κατανοητός. Αλλά αυτό που προσέχω, που μου αρέσει, είναι ότι το σίγμα έχει αρχίσει και πλησιάζει το σίγμα του Βορύδη. Έχει προσέξει που μιλάνε έτσι λίγο σαν τον, σαν τον Γεωργίου που κάνει αυτό το μάγκιο. Δεν ξέρω, κάποιος γλωσσολόγος θα μπορούσε να μας το αναλύσει αυτό καλύτερα ή να το σχολιάσουμε. Έλα, ρε, πως θα τους έπιασα. Να σου πω για το αυτό που είπε ο Άδωνης για τον πρωθυπουργό, την Αριστοκράτης. Είναι. Ναι, δηλαδή έχει τη λέξη άριστος μέσα. Ο άριστος είναι καλύτερος από όλους, ας πούμε. Είναι ο πιο ικανός, είναι ο πιο τίμιος κτλ. Όλοι ξέρουμε πως ανέβηκε και επιβίωσε η αριστοκρατία όλα αυτά τα χρόνια και που πάτησε σε πτώματα για να γίνει αριστοκρατία των Σαβλωνιών. Εγώ θα έλεγα ότι κάνει λάθος στη λέξη άριστος. Μάλλον για άρρωστο το βλέπω εγώ. Α, τι λες, αρρωστοκράτης δηλαδή? Δεν μου ακούγεται άσχημο. Αρρωστοκράτης, βέβαια. Η αρρωστοκρατία Σαμαρά. Μ' αρέσει. Λοιπόν, είμαστε απόγονοι του Οδυσσέα. Ποιοι? Εμείς, οι Έλληνες. Του σώησες. Του Οδυσσέα. Ναι. Εγώ ντρέπομαι να πω ότι είχε καραγκιουζιλίκια. Αν εσείς λέτε τον εαυτό σας απόγονο του Οδυσσέα, πείτε το. Θα μα πεις να ολοκληρώσω. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Όμηρου. Ναι, όχι του Οδυσσέα, γιατί ήταν πονηρός ο Οδυσσέας. Μην το συζητάμε. Και εφόσον είσαστε διατεθειμένος, θα σας πω το εξής. Εάν δεν εγνώριζα τα εξελισσόμενα γεγονότα που πάνε, θα είχα αυτοκτονήσει και εγώ, αγαπητέ κύριε, είμαι 80 χρονών άνθρωπος. Αλλά γνωρίζω το εξής. Ότι όλοι αυτοί είναι πουλάνε την πατρίδα για να έχουν αξιώματα για να κάνουν την παγκόσμια κυβέρνηση. Και 10 χρόνια το Βυζάντιο είναι ελληνικό, ό,τι και αν κάνουν αυτοί. Τι έφταιγα, γιατί? Τι μου λέει μεσημεριάτικα? Σας κερνάει για νόσημα ο άλλος, τα πληρώνω εγώ. Τι πράγμα? Είχα πάντα μια εννιά, αχ καρδούλα μου. Με νοιάζε μόνο η εξέταστη κούλα μου. Μα μια μέρα που πήγα στη συνέλευση, άκουσα να φωνάζουν κάποιοι με πλήξη. Να καεί, να καεί το κουδέλο η σχολή. Να τη κλείσουμε όλοι τώρα και να πάει να καεί. Δεν αντέχω το Υπουργείο αντί για μένα να μιλάει. Όλοι στους δρόμους τώρα γιατί άλλο δεν πάει. Και έρχεται ο Σεπτέμβρης, αχ καρδούλα μου. Πέρσι, από, ναι, 13 πριν 2 χρόνια αυτό το τραγούδι για τις καταλήψεις τότε. Μας το στείλαν η πρέζα TV Blogspot, μας το θύμισαν. Οπότε είναι μια καλή εισαγωγή για την κουβέντα που θα έχουμε τώρα. Επειδή ξέρετε το θέμα της παιδείας, των πανεπιστημίων, της κινητικότητας και γενικότερα της καθάρισης από ανθρώπους που δεν πρέπει να υπάρχουν εκεί που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Είναι από τα θέματα, είναι το σημερινό πρώτο θέμα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Ειρήνη Δαφέρμου, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία είναι από την Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού ΑΕΤΕΙ. Καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε? Δεν την έχουμε την κυρία Δαφέρμου. Να ακούσουμε το υπόλοιπο του τραγουδιού, αν και είναι προβλέψιμο το τέλος του άσματος, αλλά ας το ακούσουμε μέχρι να βρούμε ξανά την κυρία Δαφέρμου. Παλεύετε, δεν το συζητάμε. Πάμε να τη βρούμε τώρα την κυρία Ειρήνη Δαφέρμου. Σας έχουμε στη γραμμή. Ναι, μας έχετε. Ωραία, σας, πολύ ωραία. Καλαμούκη. Είστε από την Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού, καλά τα λέω. Είμαι από την Ομοσπονδία, του Κεντρικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Γιατί δεν θέλετε να φύγουν οι συνάδελφοί σας να πάνε στην ευχή του Θεού να αλλάξει ο τόπος, αφού το θέλουν οι τρόικες και τα υπουργεία? Αχ. Είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη. Πόσους θέλει να σουτάρει ο Αρβανιτόπουλος? 1.350. Ωραία, γιατί δεν φεύγουν να τελειώνουμε? Γιατί αν φύγουνε, ναι, θα έχει διαλύσει μια για πάντα το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ενώ τώρα είναι κανονικό. Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό είπα μια για πάντα. Μια για πάντα. Εμείς δίνουμε έναν αγώνα και για να το κρατήσουμε και για να διευρύνουμε το χαρακτήρα και του δημόσιου και του δωρεάν. Διεκδικούμε δηλαδή περισσότερα. Διεκδικούμε προφανώς τη δουλειά μας. Ναι. Που έχει γίνει ταμπού πλέον στα χρόνια όντως του μνημονίου. Πολυτέλεια. Αλλά δεν είναι δυνατόν να στρέφουν, να φτάνουμε οι εργαζόμενοι να ντρεπόμαστε να πούμε ότι είναι δικαίωμα η δουλειά και το διεκδικούμε. Και εννοεί και το δικαίωμα της δουλειάς το διεκδικούμε μέσα στο πλαίσιο του δημόσιου και δωρεάν πανεπιστημίου. Να σας ρωτήσω κάτι. Δώστε μας δύο παραδείγματα με τα δύο μεγαλύτερα, το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο. Ναι, αυτά τα πανεπιστήμια που έτσι και αλλιώς είναι και τα πανεπιστήμια που έχουν τραβήξει την απεργία, όχι μόνο αυτά, και στην Πάτρα και στα Γιάννα ξαναμπήκαν σε απεργίες και στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία, αλλά στο Πολυτεχνείο και στο Καποδιστριακό φεύγουν ένας στους δύο εργαζόμενους. Ναι. Και θέλω να σας δώσω λίγο σε εσάς και στους ακροατές σας μερικά νούμερα για να καταλάβουμε ότι αν αύριο εμείς λέγαμε ότι δεν σταματάμε την απεργία, ναι, σε τι θα μπαίνανε μέσα οι φοιτητές, σε ποιο πανεπιστήμιο. Να σας πω μόνο ότι στο Καποδιστριακό, στο τμήμα πληροφορικής και στο τμήμα χημίας, τα οποία εξυπηρετούν 2.000 φοιτητές προπτυχιακούς έκαστο, ναι, βγάζουμε στην άκρη μεταπτυχιακούς, με λίγο ερευνητές. Τους απλούς τους, ναι, ναι, ναι. Μένουν χωρίς κανέναν υπάλληλο. Δεν θα έχει. Υπάλληλο. Δεν χρειάζονται. Μόνοι τους τα παιδιά θα πηγαίνουν εκεί, θα βγαίνουν, θα παίρνουν. Ούτε στις γραμματείες πουθενά, τίποτα, έτσι. Το τμήμα φιλολογίας. Λουκέτο, ρολά εκεί στις γραμματείες παντού. Ρολά. Δεν ξέρω, ναι, λέει ο Αρβανιτόπουλος συνέχεια ότι δεν μπορούν να γραφτούν οι πρωτοετής και έχει αγωνία. Από ποιον θα γραφτούν οι πρωτοετής, ποιος θα είναι στη γραμματεία. Αυτοματοποιημένο για... σύστημα, θα πηγαίνει ο άλλος, θα γράφεται. Υπάρχει απάντηση σε αυτό και από τον κύριο Αρβανιτόπουλο και μπορούμε να συζητήσουμε σε μια άλλη. Τι λέει ο Αρβανιτόπουλος αυτό. Ο Αρβανιτόπουλος αυτό λέει ότι γιατί δεν βάζετε μέσα τις εταιρείες να τελειώνουμε. Ανάτο, αυτό είναι. Εταιρείες εγγραφής, πώς θα λέγονται. Υπάρχουν εταιρείες που ήδη έχουν πάρει το πάσο και φορτώνουν τον προϋπολογισμό πολλές χιλιάδες ευρώ, αλλά εκεί δεν έχει πρόβλημα η κυβέρνηση όταν φορτώνεται από εταιρείες ο κρατικός προϋπολογισμός. Όχι βέβαια, μα γι' αυτό υπάρχει μια κυβέρνηση για να δίνει στις εταιρείες σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό υπάρχουν οι κυβερνήσεις. Είναι τροχονόμοι. Αντίστοιχα, η ίδια απάντηση έχουμε εισπράξει για τους φύλακες, οι οποίοι απολύονται όλοι. Μπορεί να υπάρχει μια εταιρεία security που να κάνει αυτή τη δουλειά. Σκλαβάδικα, ναι, τα λένε οι εργαζόμενοι που δουλεύουν ήδη σε αυτές τις εταιρείες, mm-hmm, κύριε, mm-hmm, Καλαμούτη. Ναι, το ξέρω. Έτσι το αντιμετωπίζουν. Δώστε μας και ακόμη παραδείγματα. Να σας πω και άλλα παραδείγματα. Έτσι για τις σχολές. Από τις σχολές. Να σας πω αριθμούς ότι οι γραμματείες του τμήματος ιατρικής, νομικής, μιλάμε τώρα και το αφάνκατε των τμήματων. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Από εκεί βγαίνει το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Από τη νομική, από την ιατρική, μόνο για κουμάτους, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι υπέρ αρκετός. Στις γραμματείες αυτές μένουν δύο άτομα σε κάθε μία από αυτές τις γραμματείες. Εξυπηρετούν χιλιάδες φοιτητές και, ναι, καθηγητές. Δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα από αυτά που θα πρέπει να διεκπεραιώνει ένα πανεπιστήμιο στο διοικητικό του κομμάτι. Οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια απεργούν για να κρατήσουν ανοιχτά τα πανεπιστήμια. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Η Απεργιακή Επιτροπή του Καποδιστριακού, η οποία λειτουργεί καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, σε κτίριο του Πανεπιστημίου στα Προπύλια, σε γραφείο εκεί, διεκπεραιώνει αυτή τη στιγμή όλα τα επίγοντα αιτήματα των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ που έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Αυτά τα αιτήματα που διεκπεραιώνονται αυτή τη στιγμή από τους απεργούς συναδέλφους, αν αύριο ανοίξει το πανεπιστήμιο, δεν θα υπάρχει προσωπικό να τα κάνει. Και έλεγε μια συνάδελφος και είχε δίκιο, ότι οι φοιτητές, αν ανοίξουμε, θα νοσταλγούν την εποχή που η Απεργιακή Επιτροπή έδινε τα πιστοποιητικά, γιατί δεν θα υπάρχει κανένας να τα δώσει. Αυτή τη στιγμή επίσης το πανεπιστήμιο φυλάσσεται όλος ο πολύτιμος εξοπλισμός τους από απεργούς συναδέλφους. Γιατί το πανεπιστήμιο για μας είναι ο χώρος δουλειάς, γιατί το πανεπιστήμιο για μας είναι δικαίωμα για όλα τα παιδιά αυτής της χώρας και ως τέτοιο το αντιμετωπίζουμε, κύριε Καλαμούκη. Και με αυτούς τους όρους είμαστε μέσα και με αυτούς τους όρους δίνουμε την απεργία μας και γι' αυτό το λόγο καλούμε και το σύνολο των φοιτητών, των καθηγητών, ναι, και της ελληνικής κοινωνίας να συμμετέχει. Υπερασπιζόμαστε τη δουλειά μας, αλλά υπερασπιζόμαστε και το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα. Και από ό,τι νιώθω και βλέπω και σας βλέπω γενικώς, όχι μόνο εσάς και τους συναδέλφους σας, είστε και αποφασισμένοι σχετικά. Βεβαίως και είμαστε. Μέχρι στιγμής δηλαδή αυτό καταγράφεται. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πού θα γυρίσουν αυτοί οι συνάδελφοι αν δεν συνεχίσουν την απεργία? Ναι. Το καταλαβαίνω. Επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με μία περίπτωση που έχουμε εργαζόμενους που αγαπάνε πολύ τη δουλειά τους, γιατί είναι πολύ όμορφο να δουλεύεις σε ένα πανεπιστήμιο και χρειάζονται και πολύ τη δουλειά τους, γιατί δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς λεφτά, χωρίς δουλειά, τουλάχιστον όχι τώρα, είναι ένας ισχυρός συνδυασμός για να φτιάξει ένα κλάδο πολύ μικρό που δεν το περίμενε κανένας, αποφασισμένο να δώσει τη μάχη μέχρι τέλους. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί μου το θέτουν εδώ και οι ακροατές. Υπάρχουν 25.000 υπογραφές φοιτητών που θέλουν να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Αχ, θέλω πάρα πολύ να το σχολιάσω αυτό, κύριε Καλαμούτη. Ναι, γι' αυτό. Σας το έλεγα και εγώ, αλλά βλέπω και το στέλνουν αρκετοί ακροατές. Είναι σαφές, έχει αποδειχτεί ότι αυτό το site έχει ανέβει στο σερβερ της ΟΝΕΔ, έτσι. Είναι η πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς και φοιτητές που στηρίζουν τον αγώνα μας με πλαίσια, με αποφάσεις, με θεσμικά όργανα και όχι κλικ στο διαδίκτυο, μπήκαμε και υπογράψαμε ο καθένας για να δούμε αν όντως γίνεται έτσι 2-3 φορές. Επίσης, ξανά λέω ότι για μας αυτό που μετράει είναι ότι οι ίδιοι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν γράψει τους πρωτοετής στους συλλόγους τους, συνεδριάζουν και μπορεί ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε φοιτητής μέσα στο σύλλογό του να δώσει μια απάντηση για το αν θέλει ή δεν θέλει, αν στηρίζει ή δεν στηρίζει την απεργία των διοικητικών υπαλλήλων. Μέχρι στιγμής, κύριε Καλαμούκη, πρέπει να σας πω ότι ας πούμε την προηγούμενη εβδομάδα 9 στις 9 σχολές στο Πολυτεχνείο ήταν υποκατάληψη ως έμπρακτη απόδειξη στήριξης και κοινού μετώπου με τους, με τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Αντίστοιχα, πολλές σχολές πραγματικά στο Καποδιστριακό είναι αλληλέγγυες στον αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων. Εκεί φαίνεται και εκεί μετριέται αν οι φοιτητές είναι μαζί μας, όχι στα κλικ που κάνει ο κύριος Αρβανιτόπουλος από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Φαντάζομαι υπάρχουν όμως και μεγάλη μερίδα παιδιών και γονέων αμέσως μετά που ενδιαφέρονται να λειτουργεί ήρεμα το ίδρυμα, η ζωή, ο τόπος. Εσείς πιστεύετε ότι οι εργαζόμενοι μέσα στα πανεπιστήμια ξύπνησαν μία μέρα και αποφάσισαν ότι είναι εναντίον της κανονικότητας και της οποιαδήποτε ομαλής λειτουργίας? Δεν είναι και οι ίδιοι οι γονείς, δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν υποχρεώσεις? Ξύπνησαν ένα πρωί και αποφάσισαν ότι θα περιφρουρούν πύλες, θα συνεδριάζουν σε απεργιακές επιτροπές και όλο αυτό θα γίνεται γιατί δεν είχαν τίποτα καλύτερο να κάνουν στη ζωή τους. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω αυτά που λέγονται τα βράδια και τα πρωινά. Είναι αυτό που μια κανονικότητα, μια λειτουργία των πανεπιστημίων είναι αυτό που υπερασπιζόμαστε. Και όχι μόνο των πανεπιστημίων. Αντιλαμβανόμαστε την παιδεία ως δικαίωμα, ως δημόσιο αγαθό. Και θα υπερασπιζόμασταν εμείς σήμερα, μετά από 11 εβδομάδες απεργία, που καταλαβαίνουμε πολύ καλά ποια είναι η πραγματικότητα, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας απαντάει στις διοικήσεις των πανεπιστημίων ότι ναι, βεβαίως έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, είστε μια υπογραφή στο μεσοπρόθεσμο, είστε μια δέσμευση στο μνημόνιο. Γιατί αυτό απάντησε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι υπερασπιζόμαστε και ποιους έχουμε απέναντι. Και γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο γονιός που αγωνιά για το τι θα κάνει το παιδί του, ο φοιτητής που έχει προφανώς την αγωνία για το πότε θα μπει στη σχολή του και πότε θα λειτουργήσει, είναι δικό μας κομμάτι. Είναι από τη δικιά μας την πλευρά. Αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα τα ίδια προβλήματα, κύριε Καλαμούκη. Δεν είναι απέναντι. Δεν μπορεί να είναι απέναντι. Απέναντι είναι ο κύριος Αρβανιτόπουλος, απέναντι είναι η κυβέρνηση, απέναντι είναι η Τρόικα. Και αυτοί οι άνθρωποι ούτε ξέρουν τι σημαίνει δημόσιο πανεπιστήμιο. Νομίζω δεν τους νοιάζει κιόλας. Ούτε ξέρουν τι σημαίνει να θέλω να σπουδάσω και να μην μπορώ. Ούτε μπορούν να απαντήσουν σε αυτό που τους ρωτάμε επιμόνως. Θα βάλετε δίδακτρα στα προπτυχιακά στο επόμενο διάστημα? Δεν απαντάνε, κύριε Καλαμούκη, γιατί αν απαντήσουν θα πρέπει να πούν ναι. Λοιπόν, βάλτε τελεία εδώ. Έχουμε πολλά και πολλά είναι. Τέτοια συζήτηση είναι λογικό και τέτοιο θέμα. Εγώ θέλω να κλείσω. Προκαλεί με αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. 100 συναδέλφους θα βρούνε αύριο τα παιδιά αν ανοίξουν τα πανεπιστήμια στο Καποδιστριακό και 82 στο Πολυτεχνείο. Αυτό λέγεται διάλυση του δημόσιου δωρεάν πανεπιστημίου. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και σε αυτό τους καλούμε να βρεθούν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ γεια σας. Γεια σας. Κυρία Ειρήνη Δαφέρμου ήταν από την Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού ΑΕΗ και ΤΕΗ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Εμείς το βράδυ, τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, ακριβώς στο ημίχρονο του αγώνα. Καλά, γιατί είστε προβοκάτορες, εσύ. Δεν κατάλαβα. Μόνο η κυβέρνηση και η παρακρατική ρωσία είναι προβοκάτορες. Θα είμαστε κι εμείς. Δεν μου λες, ο κύριος Καψής, είδες πόσες υπερορίες έχεις κάνει, να πούμε. Δηλαδή αυτός μαλάκας είναι και δουλεύει για το καλό της Ελλάδας. Τώρα πάτε να μου βάλετε απαντήσεις στο στόμα που δεν θέλω να τις δώσω. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Με τον Αποστόλη να μιλήσω. Εγώ είμαι. Είμαι ο Τσιγκάνος που σε είχα πάρει τηλέφωνο την άλλη φορά. Οπ, ο πολιτισμένος. Ο πολιτισμένος. Τι θες, γύφτο? Δεν είμαι γύφτος, ρε φίλε. Πάλι τα ίδια θα λέμε τώρα. Τι θα λέμε? Τι θες να σε πω, απαγωγέα? Όχι, όχι. Δικό σου ήταν το κοριτσάκι ο Ξανθός ο Άγγελος? Όχι, μωρέ, εγώ έχω αγόρια. Αγόρια. Το Ξανθό αγόρι τότε, δικό σου είναι? Δικό μου. Δεν με λες να σε ρωτήσω κάτι. Δεν με λες, Destinator, τι θες? Κάνε εκπομπή.